أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي تي سونو نياريلو درس تي كتاب التوحيد كي تيري شيخ بو ماك بوبوغا خامني موم موي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تيرم بوبوغا خامني ab julit war nako jënd waxuma la mu jënd ko waye ab julit war nako tek ci njaganaayam suy tejj mu jëko lire waye bu yéwo mu ñëk ko jang ndax am solo gi nga xamné téré bobu ëmb nako samedi bi passé mo doon suñu ñël bénu dars tay moy ñaarelu dars tay bi mawduu bi moy at-tawhid wa aqsamu tawhid ak ay xajam waye doomu nday lu ñeuk moy war nañu leral lan moy tawhid ci lugha ak lan moy tawhid ci istilah tawhid ci lakko arab ak tawhid ci sharia islam ñaar yoy yeb ben bu nek war nañ ko leral mbokk ndongo yi fatelante ko ak ñom ba ben bu ci nek ñu xam ana lan lay tekki suñ ko xamé ñu jëm ko jëfé bi ci ñëk moy tawhid lughatan wahada ay afrada tawhid ci lakko arab moy wétal na wala kennal na baat bi ci lak bi lool lay tekki wahada ay afrada kennal na wétal na limu gëm kennal nako limu gëm nangu nako wétal lolu moy tawhid ci lak arab ci istilah ci sharia islam ci dine ji nga xamne moy l'islam tawhid moy ifradullah birububiyya wal uluhiyya wal asma was sifat kennal yalla tabarak wa taala wetal ko ci mom gi mu mom adina bi mom gi mu mom lepp mom yalla tabarak wa taala moy tawhid birububiyya mom gi mu mom lepp yar ko wal uluhiyya yalla gi mu nek yalla ay lepp ak ñepp wal asma ñu wétal ko ci ay turum yu rafet yi mom yalla tabaaraku wa ta'ala yi mu tuddé bopam yonentiyam yonentam yi ñew saxal loolu waye ak ay melokanam yu rafet yi mu melal bopam waye yonenti alayhi musallam ñom tamit ñi ñew saxalal yalla li mu saxalal bopam mbokk yi insha Allah ci katanu yalla ci tombu bi moy tawhid ak ay xajam li mo na ra nek tay insha Allah dars tay bi te moy leçon bi ñu wara jël tay tawhid mbok yi mom moy pas pas al i'tiqad pas pas bu nit di fas ci xolam al jazim pas pas bi nga xamne nit bu ko fasé ba bare da ci dogu nabi anna Allah ta'ala wahid mu fas ci xolam ne yalla tabaaraku wa ta'ala kenn la yalla du ñaar yalla du ñet yalla du ñent yalla amul soxna yalla amul dom yalla amul denndo lolu ab julit daf koy fas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad moy mu gem ne yalla tabaaraku wa ta'ala kenn la wa rabb kulli shay yalla mom lepp moy boromam wa malikuhu moy buram ginaaw mom yalla bamu momé lepp moy buru lepp mom yalla tabaarak wa ta'ala wa huwa wahdahu mom ken al muttasifu bi kulli sifat al kamal mom yalla mo mel ci bepp melokan bu mat yalla kessala yalla tabaaraku wa ta'ala mom dong mo am melokan yu mat yi ak melokan yu rafet yi koku suñ koy geustu ci kenn lañ koy fek te moy bur yalla tabaaraku wa ta'ala amul ñaar motax mu neela wa huwa wahdahu mom kenn al muttasifu moy ki melo bi kulli sifat ci bepp melokan al kamal bu ma seuk mom yalla tabaarak wa taala waye wa munazzahun an kulli sifatin naqs mom yalla tabaarak wa taala ku ñuy setal la mom yalla ku ñuy soril la ci bepp melokan ci bepp sifa ci bepp melokan bo xamne dañ koy sifal ci manke dañ koy soril bur yalla tabaarak wa taala yalla ku mat la yalla sorina lepp lo xamne lu manke la lepp lo xamantene lu takla lepp lu tilim lepp lo xamne jaadul kenn duko melal bur yalla tabaarak wa ta'ala mom yalla subhanahu wa ta'ala wahdahu mom ken al mustahiqu lil ibada mom dongu tabaarak wa ta'ala moyeyo jaamu wa ta'ati moyeyo top wa annahu wahdahu al muttasif bi kulli sifatil jalal wal kamal wal azama mom bur bi tabaarak wa ta'ala ginnaw bamu amé ay melokan yu rafet mom dong mu mom jaamu gi mom dong ñu war ko top mom dong mbokk yi mo yor bepp melokan bu kawé bu mag bu rafet bu mat bu mag mom yalla tabaaraku wa ta'ala moko mom lol motax mu tagg bopam mune alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mom yalla tabaarak wa ta'ala mu tagg bopam ci suratul fatiha ci ñetti aya yoyu aya ñaar aya ñett aya ñent waye mu tagg bopam batay ci suratul bayyina mun wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lad-din waye mom yalla tabaarak wa ta'ala mu tagg bopam ci suratul ikhlas sar bop nga xamne borom xam xami neenañ moy carte d'identité yalla قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد موكي لي موم موي توحيد توحيد نك امنا اي معنى معنى نيت لا بي سي نك موي ان نؤمن بان الله تعالى وحده هو الخالق موي دانيو ورا گم ني موم يالا تبارك وتعالى موي كي بيند كوكو تاي سون دامي تي توحيد الربوبيه suñ ñëwé gis tawhid nek ñetti xaj wa yanqasimu tawhid ila salasati aqsam ñuy sédélé tawhid ñetti xaj bu ñëkk bi moy tawhidur rububiyya té moy kennal yalla ci mom gi mu mom ak yar gi mu yar limu mom loolu muy tekki wa huwal ilmu moy xam xam wal iqrar ak saxal bi anna allah huwal khaliq ar raziq al mudabbir mom yalla tabaarak wa ta'ala moy ki bind Allahu akbar al khaliq moy ki bind al mudabbir li hadha al kawn lepp li am ci adina bi nga gis ko gisoko yalla ki koy def amul kenn ko koy def kudul mom ci souf ci asaman ci bidew ci lepp lu mu meuna don ci geej ci jeeri lepp loy xew ci adina bi lo yeg ak lo yegul luma yeg ak luma yegul lu sunu morom yeg ak lumu yegul kennay kikoy def muy bur yalla tabaarak wa ta'ala amul kenen ko xamne am nga lo ci def ci asaman nak ci souf ci bidew ci geej ci jeeri fu meena don yalla ay def lepp wa annahu la sharika lahu mom yalla amul den ndo fi mulkihi ci mom gi mom wala ma'budu bi haqqin siwa warño jaamu ci deug kudul mom wa huwa bi kulli shay'in alim mom yalla tabaarak wa ta'ala lumu xamul amul mom yalla lumu xamul amul lepp la xam amul luko faddu mom yalla lepp la pek amul len luko raw ci mbir yi nga xamne mom yalla tabaarak wa ta'ala moko mom kon lolu moy maana tawhid ñaaral bi moy wa anna taqida annahu subhanahu huwal muqassimul arzaq gis ngeen koku tay da ngay gis ne mom yalla tabaarak wa ta'ala moy joxe wërseug yi batay koku ci tawhidul ulu rububiyya la bok mom yalla ginnaw bamou nekke ku bind mom yalla moy joxe wërseug yi moko seddelé mom yalla moy tassare ngelaw yi mom yalla mo dak niri di len dawlo di len doxlo mom yalla mom mo fessel dex gi mo fessel geej gi mo koy yeungal ci ak ay vagam mom yalla moy wacce tawbi mom yalla mo dogal guddek beccak wa anna allah ala kulli shay'in qadir li moy tawhid ar-rububiyya li julit def koy gem xamne yalla kessa tabarak wa taala mo koy def amul kenn amul ñaar amul ñett ku koy def mom yalla moy joxe wërseuk kon dem tim ci bammel difa ñaan wërseuk ñak jom wessu wuko yalla dong moy joxe wërseuk amul kenn wa musarrifur riyah yalla ay tourner ngelaw li nuko neex mu indeeku bu ko nexe ngelaw li joge ndey jox bu ko nexe ngelaw li joge chamoy bu ko ñoxe ngelaw li joge penk bu ko nexe ngelaw li joge sow mom yalla moy yeungal ngelaw li diko tourner nim ko nexe jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bur yalla tabaarak wa ta'ala waye mom yalla tabaarak wa ta'ala mbok yi moy dawlo niri niri ngeen di gis ci kaw asman diko seen muy déplacer wu du joge ndey jor du joge chamoy du joge penk du joge sew du yeungatu kiko yeungal moy borom dole ji moy borom katan bi moy allah subhanahu wa ta'ala wal anhar yalla yeungal dexi yalla mo koy fessel yalla koy pous bu ko nexe ay mom yalla mu ngeral ko ba mu jeex tak ba nit ñi di gis jeen yi teud ci dex ji waye mom yalla tabaarak wa ta'ala mbok yi moy wacce taw amul kenn kuy wacce taw ci kaw suuf kulul jalla jalaluhu wa azza kamaluhu waye wa muqallibul layl wan nahar moy tourner guddi ak beccëk li batay ci tawhid ar-rububiyya la bok wa an nu'mina bi anna allaha wahdahu huwa alladhi arsala ar-rusula ñu gëm ne mom yalla tabaarak wa ta'ala bok na ci maana tawhid ñu gëm ne mom yalla tabaarak wa ta'ala mo yoni yonenti wa anzalul kutub mom yalla mo wacce tere yi wa khalaqal insa wal jinn mom yalla mo bind nit bind jinne mom yalla mo bind malaika mo bind montagne yi mo bind rabu ali mo bind ganchax yi mo len saxal ci garab yi wa annahu yuhyi wa yumit mom yalla moy dundal wa yumit mom yalla moy rey wa huwa al hayy alladhi la yamut mom moy bur bi dundu te du de wa huwa al aziz al hakim moy ki not ci nguram ki xereñal lepp lu ko neex mu xereñal ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala moko xereñal mbokk yi ñetti maana tawhid yi buñ ko boole danañ fekk mu nekk ci tombu bu ñëkk bi mu nekk tawhid ar-rububiyya su ñëwé ci ñaarelu tawhid bi ta moy tawhidul uluhiyya danañ fekk mom yalla tabaaraku wa ta'ala muy ki nga xamne mom ifradullahi bil ibadi kaddua dañu ko wara kennal ci jaamu giñ koy jaamu giñuy jaamu yalla tabaraka wa taala wonuñ ci duggal kenn wonuñ ci duggal len subhanahu wa taala lolou moy tawhid al uluhiyya moy kennal yalla ci yalla gi mu nek kaddua suñu ñaan mom dong lañ wara ñaan wa nazar suñu nazar mom dong lañ wara nazaral wa zabhi suñu rendi mom dong lañ wara rendil li moy tawhid al uluhiyya moy ñaarelu xaj bi lolou mom moy lan tawhidul uluhiyya moy julit bi na gem ne suy ñaan suy jaamu yalla yalla tabaarak wa ta'ala dong lay jaamu al i'tiqad bi anna allah wahdahu huwa al mustahiq lil ibadati kulliha mu gem ci xolam ne yalla tabaarak wa ta'ala mom dong moy ki yeyo jaamu jaamu gi yep nak numu meuna mel numu meuna tuddu yalla dong moko mom julli yalla ko mom waruñu ko defal kenen ko dul mom koor yalla ko mom joxe azaka yalla ko mom ak yalla ko mom jihad yalla ko mom ñaan yalla ko mom sakku ndimbal yalla ko mom sakko xettaliku yalla ko mom khawf yalla ko mom raja yakar nazar wa tawakkul wa ghayr zalika min anwa'il ibadat al mashru'a allati yajibu an takuna kulliha lillahi wahdahu yeb yeb buñ ko bolé danañ gis ne borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong moko mom amul kenn ku ci am lenn luñu wara fell luñ lay jox yalla mom li diwa mom li samba mom li demba mom li lolou jaaduul ci jaamu yalla giñ koy jaamu yalla mom mom jaamu yeb lepp yalla ko mom mbok yi hadha an-naw'u min at-tawhid huwa alladhi da'at ilayhi ar-rusul façon tawhid bi ta moy tawhidul uluhiyya tawhid bi la yalla yonni yonenti ñi ñew di ci wote fa amana bihi almu'minun ñi gëm yalla mom gëm nañ li ne yalla ko mom haqqan waya wa ankarahu alkafirun li tawhid bi mom la yefir yi weddi won fa haqa alayhim alazab bañ ko wedde yalla daldi tek ci sen kaw mbugal wa dalil qawluhu ta'ala إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. سورة بينة آية 6 برم تبارك وتعالى نينا ني گمول توحيد توحيد الألوهية نيوم نيب سفر لا لن جيمي تي بوญ فا دوجي دونو ген إخوار الإيمان نيتلو توم تي أقسام التوحيد موي توحيد الأسماء والصفات موي كنال يالا تي أي تروم أك أي ملوكانم تي موي إثبات ما أثبته الله لنفسه سخلال يالا لمو سخلال بوبام وما أثبته له رسله ولا رسوله ني سخلال كو ليغا خامني موم لاكو يوننتام بي سخلال ولا موم لاكو يوننتامي سخال من الأسماء تي أي تور والصفات أك أي ملوكان كما يليق بجلاله وعظمته كم نيمو يلو تي ماغايو يالا اك كاتانم اك دولم موم يالا تبارك وتعالى من غير تحريف ني بانتي سوبي لن ولا تعتيل ني بانتي ديندي لن بانكو اليميني ولا تكييف ني بانكو ملال ولا تمثيل ني بانكو مثال ني گم ملوكانو يالا اي اك اي تورم موم يالا نيمو ملالي بوبام tour yi mu tuddé bopam julli def ko wara gëm yonent yi ñew saxalal ko limu saxalal bopam ab jullit dafa wara gëm loolu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dal di ñew dal ne li tour yalla la yalla melokan bi la yor loolu ab jullit def ci wara yam warul nek fofu diko melal nan ni la warul nek fofu diko utal sifa waru ko soppi lumu ci xamul waru ko illuminer ndax ñak xam xamam ndax loolu dafa bok ci li nga xamne wax deug yalla mbok yi ñak xam xam yesuul lolou ginnaw ba nga xamantene yalla li la wax yo amo ci ben dalil rek nga daldi ñew ne comme man xawma ci dara rek wax deug yalla dama koy dindi lolou day wax deug yalla ñak xam xam kessa la yalla tabaarak wa ta'ala momo utal bopam ay tur walillahi asmaul husna fad'u biha na ngeen ko mom yalla amna ay turum amna ay melokanam mom yalla mo saxal limu saxalal bopam nagn ko ko saxalal liko yonentam yi saxalal liko yonentam bi saxalal nagn ko ko saxalal ci ay tour ak ay melokan comme ni mu yelle ci maggaayam ak katanam mom yalla tabaarak wa ta'ala ñu bañ ci dind len ñu bañ ci eliminer len ñu bañ ci melal len ñu bañ ci misal len wa hadhihi al aqsam as salas ayyuha al ahbab ñetti xaju tawhid yi mutalazima dañu and ñom ñet ben mënul dem bayyi bopam boyi maromam muno ne tawhidur rububiyyah kasalay gem bayyi tawhidul uluhiyyah bayyi asma wa sifat wala ngani uluhiyyah dedet ñet yep ngay bolé sa tawhid mot bayyi nga ci ben amo tawhid kullu naw'in fiha la yanfaku anil akhar ben bu nek munta dem bayyi maromam ñom ñet ñom ñoy and faman ata bin naw'in minha ku ci indi ben walam ya'ti bil akhar indi wul benen lam yakun muwahhidan musul nek ko am tawhid ku yaakar ne ki amna tawhid nakhna bopam mbok yi kon ci katanu bur yalla tabaarak wa ta'ala fakk ñu gor gorlu ci téré bi ngeen jëm ci and ak ñun ñu jëm ko fatalante ñun ak yeen yep ay ndongo lañ dañuy jang di jëma jangalante suñ ci juume ñu delu wat ci kilifa yi ñu daal ñuy gaganti ñu ñëwaat rek daal di and ak yeen ku ci gis tamit ne amna njumte buñ ci def insha Allah numéro yaangi ci waxu kay bi numéro yaang ci site bi ngeen dimbali ñu jubanti ñu wax ñu fofu ñu joom fan la ñu jëm ko rectifier ñun ak yeen dong ñun ñoyam ay ndongo lañ dañuy fatalante bëgg mbokk yëpp mëna and dund tawhid comme niko borom xam xam yi jangalé comme niko borom xam xam yi léralé ngir yalla tabaaraku wa ta'ala dimbalu ñun ñëpp ñu nekk ay muwahhidin ay wétal katu yalla tabaaraku wa ta'ala ñun ñëpp yalla dimbali ñu ba ñu sori fébar bu bon bobu nga xamné mom moy bida mom moy shirk nga xamné shirk kuko déwalé rek safara nga jëm lool motax ñu wara gor gorlu ñun ñëpp ñu jang tawhid ndax ñu mëna kennal yalla tabaaraku wa ta'ala ñu mën ko wétal ñu mën diko dello ñukkal diko bak diko kagne mom bur yalla tabaaraku wa ta'ala أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته